Okay, styr på lydniveauerne. Yes. Så langt, så godt. Amanda, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og du skal se dit liv passere revy for dine øjne, når du skal dø, og at den dag allerede, Gud forbyde det, kom i morgen, hvilken scene fra dit liv tror du så, du ville se? Jeg synes, det er et virkelig svært spørgsmål. Og jeg har sådan lidt to scenarier, der popper op. Jeg ved ikke sådan... Jeg kan ikke fortælle, sådan, hvorfor det er dem, der fylder mest. Og jeg ved ikke, om det er okay at sådan fortælle om begge to. Mm. Men det første, der kom sådan i tankerne, det var den aften, jeg mødte min kæreste. Det var sådan meget kliché til en fest på vores gymnasie. Så ikke sådan de mest romantiske rammer, men bare den der, jeg tror mere det er en følelse, jeg sådan griber fast i, end det visuelle egentlig, fordi det var sådan den der følelse af at mærke den der sjælelige forbindelse af, sådan her står et menneske, som bare er så rart og så kærligt ind til sin kerne, og sådan have en forbindelse til det, på en eller anden måde være sådan tiltrukket magnetisk, på en helt særlig måde, sådan det var også ret tilfældigt, vi stødte ind i hinanden på dansegulvet, det var ikke fordi, at det sådan, var nogen, der introducerede os på den måde. Det kom meget sådan naturligt og sådan ud af det blå, som om det var sådan skæbnen på spil. Og så står I der til musik, der hamrer derudad med bassen, og der er måske lidt strobelys, og man står tæt på sådan et gymnasiedansegulv. Yes. Og så endte det så også med, at vi gik udendørs for at så kunne tale sammen ordentligt. Fordi som sagt, sådan, vi kunne begge to bare mærke, at det var ikke nok bare lige at danse op og ned af hinanden, og så gå fra hinanden igen. Det var sådan, der var behov for at træde ud og sådan, lære hinanden at kende i virkeligheden. Og hvordan føles det i kroppen? Nu siger du magnetisk. Er det næsten som om, du sådan, altså, fysisk blev nødt til at komme tæt på ham? Var det en varme i kroppen? Ja, jeg tror bare, det var sådan, som sagt, hans kærlighed, jeg kunne mærke. Altså sådan, ikke sådan kærlighed til mig, for han kendte mig jo ikke, men bare det der med, at han var et kærligt væsen. Og så, som sagt, det der med, at det var skæbnen på en eller anden måde, der sådan, at vi bare stødte ind i hinanden så tilfældigt. Jeg tror også, der var noget spændende over det, sådan var nysgerrig på ham lige pludselig. Sådan, hov, nu stod du der, og hvem er du? Ja. Bare havde bare behov for at lære ham bedre at kende fra første blik på en eller anden måde. Og det ville du gerne se for dig i din sidste øjeblikke? Ja. Det, jeg ved ikke, om det også har noget at gøre med, at sådan, da jeg læste altså sådan spørgsmålet første gang, når du siger sådan det der med at se, eller sådan, hvis det var en film, så tænkte jeg også bare sådan en klassisk amerikansk romantisk film. Altså tror jeg lidt, det var sådan, så tænkte jeg sådan romantiske tanker. Mm. Jeg er i slow motion. Fuldstændig. Og endelig mødes for første gang. Så det var også derfor, det var sådan det første, der kom i tankerne. Men sådan det andet, jeg så også tænkte, det var egentlig tilbage til, altså sådan helt tilbage til, da jeg var barn, sådan måske 7-8 år eller sådan noget. Så sådan en helt klassisk søndag, sådan de små hverdags magiske øjeblikke, ikke? Men sådan en søndag morgen med mine forældre hjemme i vores lejlighed på det tidspunkt. Bare sådan en søndagsbrunch og efterfulgt af en film. Igen nok også meget en følelse egentlig. Jeg hænger mig på der frem for det visuelle, fordi det er jo ikke det visuelle, der sådan er ekstravagant ved sådan en søndagsmorgen, hvor alle har morgenhår og i joggingtøj. Men mere det her med, at det var bare sådan familiesamværet og hyggen i det, som jeg sådan virkelig bare, ja, har en stærk forbindelse til på en eller anden måde. Så en masse momenter af tryghed, kan man måske godt sige. Du håber at søge tilbage på det sidste. Det kunne helt sikkert godt være nøgleordet. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Amanda, nu er du 22 år gammel. Det er længe siden, du har siddet til en søndagsbrunch med din familie som 7-årig. Du bor på Østerbro sammen med din kæreste. Vi sidder her i jeres lejlighed, der dufter helt vildt godt. For du har sådan en diffuser tændt, og det første, jeg sagde, da jeg kommer ind. Wow, det er lækkert. Så her sidder vi på din sofa. Til hverdag, der arbejder du deltid selvstændigt i din egen virksomhed. Mm-hmm. Og så er du deltidigt hjemmegående. Yeah. Hvis du kan tegne en overordnet tidslinje over dit liv, hvordan er den så endt med at se sådan her ud? Ja. Jamen, en overordnet tidslinje af mit liv vil starte med, at da jeg blev født, så boede mine forældre og jeg i Nordvest. Indtil jeg var 4 år gammel, flyttede vi til Charlottenlund, sådan en lille by nord for København, hvor at vi boede i en dejlig treværelseslejlighed, tæt på vand, tæt på skov. Virkelig skønt sted at vokse op i virkeligheden. Der gik jeg så både i folkeskole og i gymnasiet derude i Charlottenlund. Sådan størstedelen af hele min barndom og alle mine teenageår var virkelig derude. Så derefter gymnasiet tog jeg så et sabbatår, hvor jeg rejste med min kæreste i et halvt år og arbejdede i et halvt år, sådan en meget klassisk sabbatår. Så flyttede min kæreste og jeg til Østerbro, men ikke i den lejlighed, vi sidder i lige nu, i en anden lejlighed. Og så startede jeg egentlig på et studie, da vi flyttede, for sådan, det er så snart 2 år siden. Hvilket studie var det? Det er noget, der hedder byenergi- og miljøplanlægning, sådan en civil ingeniør. Men det droppede jeg så ud af for mere eller mindre et år siden. Og så skete der en masse ting, der gjorde, at jeg ligesom sådan fandt mere frem til, hvem jeg er og hvad jeg gerne ville. Så jeg tog blandt andet en uddannelse som yogalærer, tog en uddannelse i noget reiki healing, startede på et selvstudie i sådan, eller sådan et selvstændigt studie, hedder det vel, i zoneterapi og biopati, som jeg stadigvæk er under uddannelse på, men som sagt, det er selvstændigt, så det er sådan bare meget on the side, når jeg lige har tid. Startede min egen virksomhed, og sådan, ja, det er jo så der, jeg er i dag, i gang med det. Og hvad går den virksomhed ud på? Jamen, hvis jeg skulle sige sådan en titel på, hvad jeg laver, så er jeg nok sådan holistisk terapeut og spaceholder, fordi jeg har både sådan en-til-en sessioner, hvor jeg har noget, som sagt, reiki healing, jeg er uddannet i, eller noget øreakupunktur, og selvfølgelig kommer zoneterapien også til at være involveret i det på et tidspunkt. Men faktisk er det primært sådan workshops og sessioner, jeg afholder, hvor jeg laver sådan nogle kvindecirkler med meditation og refleksionsøvelser og deling, eller jeg laver også nogle gange bare sådan yoga og meditationssessioner, men sådan dyrker meget det her kvindefællesskab i hvert fald, som jeg synes er virkelig magisk. Og det er dig? Det er mig. Som vi sidder her, og det er godt at høre mere om dig, for jeg skal jo skrive din nekrolog i dag. Og det er klart, for at finde ud af, hvad der skal stå i den, så skal jeg jo lære dig lidt bedre at kende. Mm-hmm. Og det skal jeg gøre ved at få de her små spotlights på nogle af de helt store og helt små øjeblikke, der har været vigtige i dit liv indtil nu. Kan du starte med at fortælle om et øjeblik i dit liv, der endte med at blive definerende på den ene eller den anden måde? Sorry, jeg skal lige kigge i mine noter her. Det skal du slet ikke undskylde. Vi har masser af tid. Jeg sidder bare og skriver. Yes. Jamen, det første, der kom i tankerne, som nok også er det mest sådan definerende i virkeligheden, det er ikke sådan et øjeblik, men det er den her sabbatårsrejse, som jeg også nævnte, jeg tog ud på, da jeg var færdig med gymnasiet. Og det, der ligesom gjorde, at den var så definerende for mig, det var, at altså, den her følelse af, eller det gør i virkeligheden, at være væk fra alt, hvad man kender, og alle dem, man kender i så lang tid, det gav mulighed for, og, altså sådan nogle gange lidt, ikke engang havde et valg, men blev mødt med nogle sådan gamle tanker og følelser, eller sådan ting, der skulle reflekteres over, ting, der fyldte. Og hvad fyldte for dig? Jamen, og det er virkelig svært at sådan finde ud af, hvordan jeg lige skal sådan fortælle det, så det giver mening. Hvis jeg skal sætte op på sådan en tidslinje, så er meget groft fortalt, så da jeg var 16, der blev mine forældre skilt, og der var også en masse dødsfald i min familie, sådan, jeg vil sige, når jeg er familie, men det er altså sådan bedsteforældre, oldeforældre i de led, fra der omkring mellem 16 og 18, var der flere familiemedlemmer, der gik bort, og som sagt, mine forældre blev skilt, og sådan mange ting ændrede sig i min hverdag, og i min sådan, altså det, jeg kendte. Og det var lidt de ting, jeg så blev mødt med, da jeg var på den her sabbatårsrejse. Størstedelen af rejsen var, jeg var afsted med min kæreste, og størstedelen af tiden boede vi i en lille bitte campervan i New Zealand, og det er jo altså fantastisk rejse, sådan kæmpe elsker det, og vil ønske, jeg kunne leve det igen. Men uden at det hele sådan skal lyde som en dans på roser, så, altså, så var der mega mange hårde øjeblikke. At være midt ude i ingenting, og være væk fra alt det kendte, alt det trygge, det giver bare anledning til sådan panikanfald i virkeligheden af og til, og situationer, hvor man reflekterer over nogle ting, man ikke lige sådan har tid eller overskud til i hverdagen måske. Så det var sådan helt sikkert det moment, der sådan definerede alt det, der så også kom efter, og ja, sådan processen af alt det, der var sket forinden. Og hvordan denne her rejse og al den selvreflektion, den lagde op til, hvordan blev den definerende for årene, der fulgte efter? Jamen, alle de her hårde øjeblikke under rejsen gav anledning til, da jeg kom hjem, at jeg ligesom opsøgte noget terapi i form af først psykolog, og senere hen blev det så også til noget samtaleterapi med sådan en mere holistisk udgangspunkt. Altså sådan den terapirejse, jeg har været på, har helt sikkert formet, hvor jeg, altså den jeg er i dag, og der hvor jeg er med sådan mig selv, og det jeg laver, og ja. Så det er ligesom derfor, jeg ser det som værende så definerende. Fordi jeg kunne egentlig også godt have fundet på at sige, at det sådan, der ville være definerende for min vej i livet, ville være det der moment i sådan, ja, det var i september måned 2016, hvor mine forældre blev skilt. Fordi det netop også var sådan lidt en katalysator for alt andet, der skete, og sådan den måde alt andet skete på efterfølgende. Men det føler jeg ikke var sådan noget, jeg rigtig var herover selvfølgelig. Altså sådan, det var noget, der skete for mig. Jeg kan lige sige, at tingene sker for mig, ikke imod mig, fordi sådan, der er en mening med alting, tror jeg på. Så det var ting, der skete for mig, men det første, sådan, jeg aktivt gjorde, som har ændret mit liv for det bedre, eller hvad man skal sige, føler jeg var at tage på den rejse, fordi ellers havde jeg ikke haft alle de sådan aha-øjeblikke senere hen. Hvis det giver mening. Mm-hmm. Ja. Er der nogle detaljer, du husker tydeligt fra den tur? Nu ser du i både i sådan campervan. Altså i forbindelse med, hvordan det var definerende for min vej i livet, eller ja, hvad tænker du? Ja, det kan det også være, men sådan, er der, altså, hvad husker du bare tydeligt fra den tur? Har det været en udsigt? Hvad kommer ligesom op, når du tænker på den tur? Sådan visuelt er der to scenarier, jeg husker allerbedst, som er, det ene var sådan det første smukke natur. Altså New Zealand er propfyldt med smuk natur. Kæmpe anbefaling at besøge det land. Men det første, jeg husker, er, ja, det første sted, vi besøgte, som var et virkelig, virkelig smukt natursted, som var sådan lige omkring Mount Cook, hvis man kender landet. Sådan, så lige omkring der ligger en sø, der hedder Lake Pukaki, som vi sådan parkerede ved. Og det er sådan en helt isblå, klar sø med sådan smukke, smukke bjerge i baggrunden, så, som også var sådan dækket med lidt sne på toppen, og der stod grantræer rundt omkring søen, og sådan, det var bare et utroligt smukt camperspot, som, altså sådan, når man så ligger der i campervanen og har trukket gardinerne fra på bagruden, og sådan bare om morgenen kunne ligge og kigge ud på den udsigt. Det er klart et stort højdepunkt derfra. Vildt, vildt smukt. Og også et meget... det er også et smukt sted på en eller anden måde. Det er et meget flot baggrundstæppe at have de her store tanker om livet på, ikke? Bestemt. Jo. Jeg forestiller mig også, det er nemmere at sidde og observere bjergene, og lige pludselig se indad og tænke de store tanker om livet, end det måske er at sidde ud af et vindue og kigge på en motorvej. Helt sikkert, jo. Bestemt. Også bare alt den, vi gik en del vandreture der, og sådan den tid i naturen var også enormt helende på sin egen måde. Altså det der med, at du på en vandretur, går du ikke og kigger ned i din telefon, man går og kigger på naturen, om det så er træer, bjerge, vand, hvad end det må være, men og ligesom få lov til at tænke de her tanker, imens man går og kigger på de smukke ting, som er også på en eller anden måde så meget større end en selv. At man lige pludselig mærkede, hvor lille man var i sådan et stort landskab. Det var virkelig, virkelig en smuk følelse at gå med. Det gav dig også perspektiv. Mm-hmm. Bestemt. Så denne her tur blev lidt måske starten på en større rejse i virkeligheden, hvor du ligesom ser indad, og du erkender nogle ting, og du bliver mere dig, eller bedre på en eller anden måde. Helt sikkert. Det var et definerende øjeblik. Mm. Amanda, hvad med et øjeblik, du gerne vil huskes for, hvis du helt selv kunne vælge? Hvordan ser det øjeblik så ud, du ønsker, vi andre skal fremkalde os på nethinden, når du ikke er her mere? Jamen, jeg kunne egentlig vildt godt tænke mig, at sådan mine enkelte nære relationer husker mere sådan mig og den sjæl, jeg er, frem for et øjeblik, hvor jeg måske havde opnået noget stort. Men at de nærmere husker mig for den kærlighed og glæde, jeg forhåbentlig har bragt til dem, imens jeg har været her. Og at de altså husker mig som den sjæl, jeg er, og de sådan kvaliteter, jeg besidder, frem for et stort moment i mit liv, hvis det giver mening. Mm-hmm. Jeg kender dig jo ikke så godt, og selvom jeg kan mærke din varme, så føler jeg ikke, at jeg kender din sjæl. Nej. Er der et eksempel på et øjeblik, hvor du måske har følt, her er det, nu er jeg den, jeg gerne vil være? Altså nu kommer min sjæl til udtryk. Hvordan ser din sjæl ud? Det er et virkelig godt spørgsmål, men sådan det, der kommer frem, når du spørger ind til sådan, jeg tror, det jeg binder mig til, er der, hvor jeg måske har følt mig mest som altså mig selv, som at jeg levede i min sandhed. Det var helt sikkert, da jeg blev færdiguddannet yogalærer. Det var her sidste sommer. Og jeg havde taget min yogalæreruddannelse i Grækenland, sådan intens forløb i 3 uger, som var enormt hårdt, udmattende, smuk, lang rejse. Og så til sidst at stå til den her afslutningsceremoni, hvor vi fik overrakt vores certifikater på, at der stod sådan, nu er jeg, Amanda, uddannet yogalærer. Hvordan ser denne her ceremoni ud? Jeg forestiller mig jo allerede, fordi du siger Grækenland, ikke? Så forestiller mig allerede, at jeg står på sådan en klippeside og lidt lun brise og alt er smukt. Ja, helt sikkert. Det var den smukkeste lokation i virkeligheden. Det var sådan ved en klippe nærmest, hvor vi havde vores yoga shala, hedder det, så det er sådan basically, det er et sted, hvor man praktiserer den fysiske del af yogaen. Men vi havde sådan bygget platform her på den her sådan klippeskrænt, lyder så farligt. Det var jo ikke på skrænten, men sådan lidt derfra med smuk udsigt ud over havet og bjergene i horisonten. Og til den her ceremoni, der har alle klædt i hvidt. Så alle ser bare sådan helt for det første vildt flotte brune ud, fordi man har været i Grækenlands dejlige sol i 3 uger, men sådan helt rene og lette ud, samtidig med, at der er den her fantastiske energi af glæde og lettelse i virkeligheden, fordi man bare har altså brugt blod, sved og tårer de sidste 3 uger på at blive uddannet yogalærer. Så den kæmpe glæde, det, altså sådan, jeg kan bare mærke den, sådan jeg taler om den. Altså det var helt særligt. Og så kunne stå der med sit certifikat i hånden, med den smukke udsigt, og alle de mennesker også, om ikke andet, som man havde brugt de 3 uger med. Den relation, der var blevet skabt, den kærlighed, der var blevet delt, og sårbarhed, i virkeligheden ærlighed. Og nogle virkelig fantastiske mennesker. Så at være omgivet af alt det på en gang. Og så også stå og føle, at man bare var, altså sådan ledet sin indre kerne, sin sandhed, og ja, det var et virkelig smukt øjeblik, og nok der, jeg har følt mig mest sådan mit autentiske jeg. Og det er et autentisk jeg, du gerne vil huskes for? Ja, det vil, altså det er sådan nok det autentiske jeg følte på det øjeblik, som jeg gerne vil huskes for at være. Ja. I en helt klassisk nekrolog, når man slår op og læser sådan en, og det er en stor kanon, der er gået bort, så bliver der sat ret meget fokus på, hvilke milepæle det ligesom har at vise frem i sin livstid. Hvad har de opnået? Er der et eller andet helt vildt? Ja, de har opnået noget, de kan være stolte af, noget professionelt bliver det jo typisk. Og jeg synes ikke, at de milepæle, vi taler om i dag, behøver at være akademiske eller professionelle. De kan også være svære at have mange af, når man ikke er nået så langt i sin karriere måske. Men jeg vil alligevel gerne have noget med, du er stolt af i dit liv. Så kan du ikke fortælle om et sådan øjeblik? Jo. Jeg havde egentlig oprigtigt tænkt sådan, ej, det ved jeg ikke helt. Hvad tænker du lige nu? Jeg tænker mange tanker. jeg tænker lidt, at jeg sådan, ej, nu, det er fordi, jeg frøvler totalt lige nu, men hey, bare husk, der bliver klippet i det, der er ikke noget. Altså, ja, det er rigtigt. Alt er godt. Yes. Jeg er bare interesseret i, hvad du tænker. Ja. Det er fordi, hvis jeg skulle sætte det som et øjeblik, det synes jeg er enormt svært i virkeligheden. Jeg er også et enormt ydmyg menneske, vil jeg beskrive mig selv som. Så jeg er ikke særlig god til at prale af mig selv. Eller sådan gå og tale højt om mine store sådan, achievements her i livet. Hvilket jeg godt kunne blive bedre til, og det er en virkelig dårlig egenskab at have som selvstændig. men det er derfor, hvis jeg tænker, at jeg skal sætte sådan et øjeblik på det, så vil jeg nok vurdere det som at være det, at jeg startede min egen virksomhed, som skete her november sidste år, og det øjeblik, det er jo, det ser jo egentlig ud som om, at jeg sidder ved siden af min farmor, som hjælper mig med alt i min virksomhed, fordi at hun har vildt godt styr på alt sådan noget med at være selvstændig og CVR-nummer og betale skat og alt sådan noget. Så jeg havde bedt om hendes hjælp, og så sidder vi ved hendes spisebord og er inde på, jeg kan ikke huske, hvad hjemmesiden hedder, men sådan en af de der stats hjemmesider, hvor man ligesom skal skabe, altså sådan anmode om et CVR-nummer. Og jeg så sådan lige pludselig får en mail, hvor der står, at nu er min virksomhed Blå Måne, som den hedder, blevet oprettet, og jeg har fået tildelt et CVR-nummer. Det er noget, jeg sådan er stolt af, at jeg har opnået, fordi det viser, eller sådan fortæller mig lidt, at hvor langt jeg egentlig er kommet, ikke bare med mit professionelle liv, fordi det føler jeg kun lige er startet, og der er mange ting, jeg nok skal nå at også være stolt af senere hen, men viser mig egentlig, hvor langt jeg er kommet med mig selv og min egen rejse, med sådan mit mentale helbred i form af at gå i terapi og min egen spirituelle praksis, ikke mindst, som også startede som en lille bitte interesse for holistisk livsstil og sundhed og krystaller og hvad der ellers må høre til, som bare har blomstret sig kæmpestort her de seneste par år. Så både selvfølgelig en stolthed af rent lavpraktisk, okay, jeg har lige udfylde den her form på den rigtige måde, så jeg nu har min virksomhed, men også det her med, at ja, måske også nu, noget vi også lige har talt lidt sammen, før vi optog, og vi talte om, vi jo begge to tilhører den klub af mennesker, der er droppet ud af et studie på universitetet, ikke? Yes. Og det er svært, når diskursen typisk er, når man, du dropper ud, altså som om man giver op. Mm. Jeg tror også, at jeg er vildt stolt af, at droppe ud, men det føles jo ikke som et fravalg, det føles jo faktisk som et tilvalg 100%. Af en selv. Så jeg tænker måske også, du har følt noget stolthed af, at du overhovedet har sat dig selv i en position, hvor du tænker, jeg tillader mig selv at gøre noget, der er måske utraditionelt, men noget, jeg ved, er det rigtige. 100%. Det er også faktisk et andet øjeblik, jeg kunne være virkelig stolt af, hvis jeg skulle sådan, altså, jeg, det er ikke fordi, jeg vil sådan ændre mit svar, fordi nej, der er jo ikke noget rigtigt og forkert, som vi har talt om. Nej, det ene er jo led til det andet. Præcis, men 100% et øjeblik, jeg også er stolt af, er at tage valget om at droppe ud af mit forrige studie. Og jeg heller ikke vil med at sige drop ud. Jeg vil ønske, det hed noget andet. Jeg plejer altså at sige sådan, stoppet på det, eller sådan. Det er mere aktivt. Ja, lige præcis. Det er 100% mere været et tilvalg, end et fravalg, som du siger. Det er også noget, jeg er stolt af. Mm-hmm. Ja. Så en del at være stolt af. Du siger jo selv, at du er ydmyg, og måske godt kunne være bedre til at prale af dig selv. Nu må vi teste, om det kan lykkes, for jeg kunne faktisk godt tænke mig, selvom janteloven også kan gøre det svært, men at tænke over, om der ikke er et øjeblik, hvor ja, du kan tillade dig selv at tænke, her har jeg nok gjort en forskel, her har jeg nok efterladt et aftryk, eller gjort et indtryk på nogen. Eller noget. Grunden til, at jeg sidder og tænker så meget lige nu, det er fordi, at jeg også sådan, jeg føler ikke mine svar, jeg har skrevet ned her for inden, er sådan særlig dybdegående, eller sådan, de er meget flyvske. Det er ikke sådan specifikke øjeblikke. Mm. Så jeg skal lige sådan bruge lidt tid på at reflektere lidt dybere over det. Det gør du bare. Jeg tror sådan, det er fordi, at jeg for det første, som du er selv så fint siger, så som et ydmyg person, så er det virkelig svært at sådan sidde og sige, at jeg har gjort den her persons liv bedre, eller sådan haft gjort det indtryk. Men sådan hele mit formål på en eller anden måde, og alt hvad jeg egentlig laver inden for min virksomhed, er at, altså, som jeg er super taknemmelig for, det er at få lov til at gøre en forskel i folks liv. Og det er selvfølgelig ikke et specifikt øjeblik, hvor jeg har gjort gjort indtryk indtil videre. Men det at få lov til at gøre en forskel for en ung kvindes sådan fysiske eller mentale eller sjælelige tilværelse, eller sådan, hvordan hun tænker om sig selv og hendes egen selvkærlighed, er noget, jeg virkelig sådan prøver at praise til alle, jeg møder på min vej, og især også dem, jeg har sådan som klienter og deltagere inden for min virksomhed. Er der et tidspunkt, hvor nogle af dine deltagere har fortalt dig, at det har rykket noget i mig, det her? Altså? Jeg har, til tider sådan, altså, selvfølgelig, hvis jeg har holdt nogle workshops, hvor der har været flere til stede, så det er desværre ikke alle, jeg får lov til at tale med individuelt bagefter eller for enden. Men netop kommentarer, som sådan, selv hvis det ikke siger, at det måske har rykket noget i dem, men bare det, at de siger, at jeg er fyldt med ro lige nu, eller jeg føler mig så salig, eller ej, hvor er det skønt det her ved at tage med hjem, altså tage med videre og dyrke uden for det her rum også. Eller at få at vide, at det har sat tanker i gang hos dem, eller ja, det er altså sådan nogle kommentarer som dem, der virkelig motiverer mig inden for mit arbejde, mit professionelle liv. Og hvordan føles det så i kroppen? Vi har måske lige delt, nu ved jeg ikke, jeg har ikke selv været til kvindecirkel endnu i hvert fald, men Men jeg tænker, det er et sårbart rum, man får delt noget, og selvom man ikke nødvendigvis går på runde og siger, jeg har det hårdt med det her, så er der jo nogle energier og noget sårbarhed til stede. Og så kommer nogle af dem måske op til dig bagefter og tilkendegiver, at det har været en god oplevelse. Hvordan plejer du at reagere på det? Hvordan føles det at få det ved? Jeg bliver som regel virkelig, virkelig overvældet. Altså sådan fyldt med varme og glæde og taknemmelighed for deres tillid og for at stole på mig. Både som spaceholder, men også som person efterfølgende, dem der kommer op og taler med mig bagefter, at de ligesom har lyst til at dele det med mig. Og jeg tror også bare sådan lidt, det føles altid sådan lidt surrealistisk at kunne have haft den effekt på folk. Som sagt, så det er også meget nyt, at jeg er selvstændig, og at jeg har fået lov til at lave alle de ting, jeg laver nu, så jeg tror stadigvæk, sådan det ikke helt føles virkeligt på nogen måder. Så skal jeg lidt sådan nive mig selv i armen nogle gange, når jeg får de der virkelig sådan øjeblikke, som bare varmer mig helt ind til min kerne. Men jeg er virkelig fyldt med taknemmelighed for deres tillid og deres kærlighed, og at de har lyst til at dele det med mig og de andre kvinder, der også kan være til stede. Så igennem dit virke, dit professionelle virke også, for du jo gjort et indtryk på nogle mennesker derude, og det gør jo også indtryk på dig. Men kan du fortælle mig om et øjeblik, hvor det netop har været dig, der har været i modsatte ende af den side, altså dig, der har fået gjort et indtryk på dig, eller noget, der har sat sit præg på dig? Ja, det må helt klart være, da jeg gik til samtaleterapi, som jeg nævnte tidligere. Jeg har både gået til sådan en traditionel psykolog, og så efterfølgende startede jeg så hos en samtaleterapeut, som havde sådan en mere holistisk tilgangsvinkel. Og hun lærte mig i stor, stor grad, hvad sådan selvværd og selvkærlighed var. Åbnede mine øjne for mit eget værd og min egen bevidsthed, for hvordan at jeg skal være drevet af mine egne lyster og ikke andres forventninger. Hun gjorde et kæmpe indtryk på mit liv, og jeg ville på ingen måde sidde her i dag, hvis det ikke havde været for hendes fantastiske terapisessioner. Og bare så jeg kan forestille mig dig sidde og blive mærket af det her. Hvordan så der ud i de her sessioner? Det er et virkelig, virkelig magisk sted, som ligger på Nørrebro. Det er sådan et holistisk behandlerfællesskab, kvindefællesskab, hvor der er forskellige kvinder, der holder til. Og det er sådan et helt råt murstens lokal, man sidder i med røde mursten, og det lyder måske mere råt end behageligt, men der er en eller anden charme og autenticitet over det i virkeligheden. Og så er det selvfølgelig indrettet virkelig blødt og dejligt og imødekommende og varmt. Så der er sådan fine, lyse, lange bomuldsgardiner, og på gulvet er der dækket med forskellige tæpper og puder. Man sidder også på gulvet til, eller jeg sad i hvert fald på gulvet til sessionerne med min terapeut. Der var te og varme sig på, og lidt at spise undervejs, og en masse Kleenex til alle sessionerne også. Og så jeg får lov til at sidde her med Isabella, som hun hedder, og tale om stort og som småt, altså og få hendes vejledning og kloge ord, og også bare hendes nærvær. Det er den bedste gave, jeg nogensinde har givet til mig selv. Og så er det selvfølgelig, som med alt terapi, ikke kun det arbejde, der sker i det rum, men også det, man tager med videre derfra, arbejder med imellem sessionerne og efterfølgende også. Det er en lige så stor del af processen, føler jeg. Og det er en proces, der har gjort indtryk på dig. Det er det, bestemt. Amanda, hvad med et tidspunkt i dit liv, hvor du har følt lykke? Jamen, Der vil jeg faktisk sige, at det øjeblik, vi også talte om tidligere, om at være, eller nej, det var i forbindelse med, hvordan jeg ville huskes. Mm. Men det er netop den her lykkefølelse, som jeg følte i høj, høj grad, da jeg var færdiguddannet yogalærer. Jeg tror bare, den lykke af at føle mig så tæt på min sandhed, som jeg overhovedet kunne være. Det er en lykkefølelse, som jeg sådan her senere hen faktisk også har målt ting med, sådan når jeg bare kommer en lille smule tæt på den følelse, så er jeg sådan, ah, det minder om den gang, jeg stod der på den klippe, og med den udsigt, sådan kan se det, altså sådan det indre billede for mig igen, med bjergene og oliventræerne og det hele. Ja, det er nok det største lykkefølelsesmoment. Og selvfølgelig har jeg følt sådan kærlighed, for eksempel i andre øjeblikke, men hvis vi udelukkende skal basere det på lykke, så er det 100% der. Helt rendyrket. Yes. 100% lykke. Og fra den ene ekstrem til den anden, det er selvfølgelig mere rart at sidde og dvæle ved alt det rare, alt det gode, men som regel i en livsfortælling og et levet liv har der også været sorg og ting, der har gjort ondt. Ja. Yeah. Og bare for også at få den side repræsenteret, Amanda, kan du så tilsvarende fortælle om en scene i dit liv, der har været smertefuld? Ja, det kan jeg 100%. det er helt sikkert det mest sådan sorgfulde øjeblik, hvis man kan sige det sådan, at da mine forældre blev skilt. Prøv at fortælle om den dag. Jeg havde haft en morgenvagt i bageren. Jeg var lige startet i 1. G gymnasiet. Så også meget overvældet af nye indtryk, nye mennesker, ny hverdag. Jeg havde fået job i den lokale Emery's, hvor jeg så havde haft min morgenvagt en søndag morgen. Og var blevet kørt på arbejde af min far, fordi at det regnede den dag, så han var så sød at give mig et lift. Og så var jeg på arbejde, kommer ud, mega udmattet. Min far havde været så sød og ville hente mig igen, fordi jeg havde jo ikke min cykel til at cykle hjem på. Og så spørger han, om vi ikke skal køre en tur. Og jeg tænker sådan, jeg har vitterligt lige været på arbejde i 8 timer, og har været op klokken 5. Jeg orker ingenting. Man møder altså tidligt, når man arbejder i bager. Det gør man. Det gør man nemlig. Og sådan, kan vi ikke bare tage hjem? Sådan, jeg orker ikke. Men han insisterede jo så lidt på, at vi skulle ud på den her køretur. Og vi kører ned til Bellevue Strand, som jo egentlig er et virkelig smukt sted. Kører om bag sådan Bellevue Teater, hvor der er en parkeringsplads og parkerer der, og så spørger han, om vi ikke skal gå en tur. Vi går ned til... Regner det stadig? Det regner ikke længere, nej, heldigvis. Okay. Det havde været... Det havde virkelig sørgeligt. Det havde det nemlig. Altså lige til en film, ikke? Jo. Men nej, heldigvis var det klart op i løbet af dagen. Men vi går ned til stranden, ned til vandet, og finder en bænk at sidde på, og sidder sådan ved siden af hinanden. Jeg kunne bare, altså sådan, allerede havde jeg været en lille smule suspicious, fordi han havde spurgt, om vi skulle køre den her tur, som jeg tydeligt gav udtryk for, at jeg ikke havde overskud til. Jeg tænkte sådan, det kunne godt være, der var en eller anden overraskelse af en art, og sådan tænkte først positivt. Der blev jeg så lidt skuffet senere hen. Men som vi så sidder på den her bænk, kan jeg jo godt mærke, at sådan, energien er bare tung, og der er et eller andet, han har på hjertet, som han skal dele med mig, som ikke er nemt for ham, kan jeg også mærke. Og jeg kan huske, at sådan... Det var lidt sådan et ting, der sådan flash before my eyes. Jeg sad og tænkte sådan, okay, er der nogen, der er døende? Er min mor lige pludselig blevet gravid på en eller anden måde? Sådan, skal jeg have en bror eller søster? Og sådan alle de her sådan store livsting, som kan måske være lidt svære at sige. Sådan, du tænkte, kan jeg bare rent udelukkelsesmetode, ikke? Er det det? Nej, kan det være det? 100%. Tænkte alle de her slemme tanker. Og det sidste, som altså det nåede ikke engang og sådan cross my mind i situationen, det var, at mine forældre skulle skilles. Vi har altid været de tre musketerer, har vi kaldt os selv. Alle mine veninder, så længe jeg kan huske, har altid sådan lidt misundet min families forhold. Jeg er også ene barn. så netop det her med, altså vi var så tætte, os tre. Og lige pludselig, så får han jo så fortalt mig, sådan efter den her lange, lange tavshed, føles det som for mig, hvor jeg har tænkt alle de her mulige scenarier igennem, så fortæller han mig, at han går fra min mor, for det er ikke sådan, ja, der var bare ikke den samme kærlighed længere. Og ja, det altså var den største mavepuse, jeg nogensinde har fået i mit liv. det var virkelig, virkelig hårdt at sluge. Og jeg tror, at, eller jeg ved, i sådan set i bagspejlet, jeg var i chok i flere dage, tror jeg. Jeg græd slet ikke, da han fortalte mig det. Sådan, det var som om, at sådan, min hjerne kunne slet ikke få det til at give mening. Det var sådan, hvad sker der? Vi er så tætte. Og jeg kan nemlig huske, på det tidspunkt havde der nogle år forinden været et scenarie, hvor jeg var virkelig nervøs, fordi de ville blive skilt. Fordi der sådan skændtes de meget, og jeg kunne mærke dynamikken imellem dem. Deres relation var ikke så kærlig, som den plejede. Og så var alt ligesom sådan kommet ovenpå efter det, følte jeg sådan, nu er alt okay. Og så havde jeg ligesom bare smidt den tanke, så som sagt, det kom fuldstændig bag på mig, at det var det, der skulle til at ske. Det havde måske, det var svært at spekulere i, at det var ikke en konkurrence, men... Nej. Ja. Lidt mere åbenlyst, ikke? Jo. Ja, det kom ud af ingenting. Og det gjorde det helt sikkert også bare svært at forstå for mig. Det gjorde det heller ikke nemmere, eller sådan, det ved jeg ikke, der var ikke noget nemt i sådan en situation. Men min far flyttede så ud samme dag, sådan vi kom hjem derfra. Ja, jeg blev faktisk sat af hos en veninde. Ej, det er en virkelig lang historie, som vi slet ikke skal ind i nu. Jeg blev sat af hos en veninde, fordi jeg ikke kunne face det at komme hjem til en lejlighed, hvor der lige pludselig var, altså min far så skulle flytte ud derfra. Så jeg blev sat af hos en veninde, som så viste sig ikke at være hjemme. Så jeg sad bare på hendes dørtrin i vildt lang tid, indtil min mor fandt ud af, hvor jeg var, og hun kom og hentede mig og sådan noget. Og så by the time vi kom hjem, så var min far så kørt afsted. Han tog op i vores families sommerhus og bo. Så det var vitterligt sådan også fra den ene dag til den anden, hvilket det måske er med mange skilsmisser, det ved jeg faktisk ikke, om det er normalt, men ja. Men det er bare meget hurtigt at blive konfronteret, det er det også bare i det fysiske space i ens hjem, ikke? Med at der 100%. Mangler noget. 100%. Ja, og min mor flyttede faktisk aldrig for den lejlighed, så det er den, altså jeg boede der sådan med min mor helt indtil jeg så flyttede hjemmefra. Hun bor der stadigvæk, og jeg vil da anerkende, at det er lidt underligt nogle gange at være i det rum, især, jeg tænkte ikke så meget over det sådan de sidste par år, jeg boede hjemme, altså sådan efter jeg ligesom var kommet mig over chokket og sådan noget, men nu når jeg besøger min mor, så ser jeg det bare stadigvæk som det rum, vi har været familie i, selvom at det efterhånden er en del år siden. Det sidste, jeg vil spørge dig om, Amanda, det var egentlig om et øjeblik, du fortryder. Jeg er virkelig, virkelig kedelig, men jeg har vitterligt ikke noget, jeg fortryder. Jeg sad og tænkte og tænkte og tænkte, og det kommer... Havde du spurgt mig for 3 år siden, så havde jeg kunne finde en liste på 1000 punkter over ting, jeg fortryd. Men jeg tror, at den her lektie, jeg virkelig sådan har lært og dyrker stadigvæk i høj grad, er hvordan at sådan... tingene, for det første så tror jeg på, at tingene sker for os og ikke imod os, så alting sker for, at vi lærer noget af det, og for det andet så tror jeg også på, at vi som mennesker gør vores absolut bedste i alle situationer, så vi gør det bedste, vi kan med, hvad vi har, så derfor kan det godt være, jeg siger ikke, jeg på noget tidspunkt har været ren, fuldstændig, altså sådan helt perfekt og aldrig har gjort nogle dumme ting, det har jeg 100%, men det er ting, jeg har gjort med det bedste, jeg havde på det tidspunkt. Og derfor fortryder jeg det ikke rigtigt. Men jeg er, altså sådan, hvis der er noget, jeg sådan har været ked af det over, eller frustreret over, så arbejder jeg 100% på at altså arbejde med tilgivelsen af det. Så at tilgive mig selv for ikke at vide bedre, eller tilgive andre for ikke at have vidst bedre i den situation. Jeg ved godt, det er sikkert vildt kedeligt, at jeg sidder her og ikke fortryder noget. Men jeg vil sige, det kom ikke forfærdeligt meget bag på mig. Altså, nej. Det ligger sig jo meget op af hvad de her momenter ligesom fortæller om dine værdier og dit livssyn, ikke? Jo. Så det giver mening. Ja. Og der er ikke noget rigtigt eller forkert svar. Det fortæller jo bare noget om dig. Ja. Og det sidste om dig, du skal fortælle nu, Amanda, det er, om du vil være tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig, hvis du skulle dø i morgen. Jeg er helt sikkert tilfreds med, altså med mit liv og det, jeg har opnået indtil videre. Men naturligvis så har jeg mange ting, jeg gerne vil opnå i fremtiden, som jeg jo slet ikke føler, jeg har haft tid til indtil videre. Hvad for eksempel? En virkelig stor ting i mit liv er 100% også det familie. Jeg glæder mig så meget til at kunne påtage mig titlen som mor. Det er kæmpe drøm i mit liv. Men der går lige nogle år endnu, så hvis det var i morgen, at jeg stillede træskoene, så ville jeg selvfølgelig ikke kunne have opnået det endnu. Nu ved jeg lidt mere om dit liv, så kan jeg jo skrive en nekrolog over det. Ja. Det gør jeg nu, og så tales vi ved igen. Ja. Når den er færdig. Spændende. Jeg kunne godt tænke mig, at du læste den op. Ja. Hvordan har du det med det? Det kan jeg sagtens. Mm. Godt skal jeg kludre i det, men... Ja. Super. Det er simpelthen bare det hele, jeg skal læse. Mm. Super. Okay. Ej, jeg tager lige ind til vandet. Ja. Bliver du nervøs nu? Jeg ved ikke, det er sådan lidt underligt. Ja. Og skulle, eller sådan bare det der med, at det er en nekrolog. Det var også, altså havde du sagt, det var en livshistorie, havde måske ikke tænkt de samme tanker. Nej. Men det føles meget endegyldigt og også surrealistisk. Ja, ja, på en eller anden måde. Mm. Jeg tror bare, jeg skal lige ud af mit hoved engang. Mm. Og bare se det som det, det er. Nå. Jeg, Amanda, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født i Nordvest, men levede et barndomsliv og teenageliv i Charlottenlund. Her mødte jeg min kæreste på et svedigt gymnasium dansegulv, og jeg var ikke et sekund i tvivl om, at det var skæbnen. Den troede jeg nemlig fuldt og fast på. Det kan lyde som en kliché, men måske er det også en kliché, fordi det er rigtigt. Jeg tog på en sabbatårsrejse og fandt mig selv. Turen i New Zealand i en autocamper med min kæreste ombord blev i hvert fald første etape af rejsen mod healing. Blandt nåletræer, bjerge med snetop og smuk natur var der endelig anledning til at bearbejde alle de traumer, dødsfald og skilsmisser, der var sket mig, da jeg var 16-18 år. Mm-hmm. Vi parkerede ved og så ned i en sø, så blå og klar, at jeg kunne se indad, når jeg spejlede mig i den. Det blev definerende for min spirituelle rejse og mit mentale helbred, at jeg først åbenbarede mig ting i naturen i New Zealand, og senere tog dem med hjem til Danmark og arbejdede videre på dem. Blandt andet på Nørrebro hos Isabella, der i et ufordømmende rum på et tæppe på gulvet gav mig samtaleterapi. Væggene var beklædt i rå mursten, men det behøvede ikke at være smukt, så længe det var autentisk. Det var vigtigt for mig i mit liv at leve så autentisk som muligt. Og jeg var lykkeligst, når jeg levede min sandhed og så tæt på min kerne som muligt. Det gjorde jeg i Grækenland til ceremonien, der markerede, at jeg var blevet uddannet yogalærer. Her var alle uddannet rene, klædt i hvidt, stående på en klippe med udsigt over havet. Her kom jeg på det tætteste på min sjæl, jeg har været før, og det er den jeg gerne vil huskes for. Ikke mit lyse hår eller mine tatoveringer. Jeg vil huskes for min sjæl, der bragte kærlighed og glæde. At viderebringe kærlighed til andre, men især at få andre til at viderebringe en kærlighed til dem selv, var min mission i livet og i min karriere. Det var et formål, jeg var stolt af. Og når mine klienter fortalte mig, at jeg havde bragt dem ro eller givet dem en god oplevelse, måtte jeg nive mig selv i armen af ren taknemmelighed for og ydmyghed over at kunne gøre en forskel for andre. Det var sådan, jeg gjorde en lille forskel i denne verden, og det gav mig en mening med mit liv. Jeg var stolt af at sidde side om side med min farmor samlet om en computer på hendes spisebord, da en mail tikkede ind. Der stod i den, at jeg havde oprettet min egen virksomhed, der officielt var selvstændig. Stoltheden handlede måske mindre om selve CVR-nummeret, og mere om, hvad det havde krævet af mig at nå til et sted, hvor jeg troede nok på mig selv til at forfølge min drøm. Jeg er stolt af at have indset, at jeg fortjente at have det bedre, end jeg havde det før, og på det ingeniørstudie, jeg stoppede på. Der var masser af regnbuer i mit taknemmelige liv, men regnbuer kommer først efter regnen. Og det var også en regnfuld dag, jeg oplevede mit livs sorg. På en bænk ved Bellevue Strand blev de tre musketerer til to, og min trekløver, kernefamilie, mine veninder, altid havde misundet så meget, gik i opløsning i en skilsmisse. Det tog mig lang tid at komme mig over chokket og en mavepuster, og det kunne stadig føles tomt i min mors lejlighed, der plejede at være vores alles hjem. Men mine hellige minder om tiden før, kunne ingen tage fra mig. Og dem vendte jeg tit tilbage til, forhåbentlig også i mine sidste øjeblikke. Der ville jeg finde ro i mindet om en klassisk søndagsbrunch. Jeg huskede ikke morgenhåret eller pyjamaserne, men følelsen af tryghed og samvær. Hele mit liv havde ledt til så mange øjeblikke af glæde, kærlighed og nærvær, at det var umuligt for mig at fortryde noget som helst af det. Jeg tilgav mig selv, jeg tilgav andre, og jeg var taknemmelig for det liv, jeg nåede at leve. Også selvom jeg ville ønske, at jeg havde fået mere af det. Er det fortællingen om dit liv? Ja, det føler jeg, du har fanget virkelig, virkelig godt. Jeg tror, det mest det er sådan en blanding af stolthed og taknemmelighed og sådan lidt surrealisme, der sådan flyder over mig, fordi naturligvis en stolthed og taknemmelighed over det liv, jeg har levet, og de mennesker, jeg har levet med, er virkelig glad og taknemmelig for det liv, jeg så har levet indtil videre i det mindste. Og bare enormt taknemmelig for, at jeg har flere dage at leve i, at det jo alt sammen er sådan, ja. Yeah. Noget, vi leger. Ja. Yeah. Yes. Amanda, jeg er også taknemmelig for, at du vil være med i dag. Jeg havde lyst til at fortælle så sårbart og åbent og ærligt om dit liv. Det er mig, der takker for, at du vil tage tid og have mig med og høre min historie. Og så inden jeg helt slukker, så sender jeg lige afsted med et 7-9-13. Ja, tak for det. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.